gele, dar gele, dar gele vay, dar gele, dar gele vay, dar gele, dar gele, gümüş kemer ince bele, dar gele, dar gele vay, dar gele, dar gele vay, dar gele, dar gele. Paşam yar, doldurdum basa basa, hadi gel gel, doldurdum basa basa, hadi gel gel, benim yarim pek güzel, am yar, paşam yar, azıcık boydan kısa, hadi gel gel, azıcık boydan kısa, hadi gel gel, haydi haydi hopla gel, hadi gel gel, fistanını topla gel, hadi gel gel, haydi haydi hopla gel, hadi gel gel, fistanını geldi gel gel. Thank you.